นเกียจคร้านนี่มีแต่ก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอย่างนี้นี่เลือดมันก็ไม่ฉีดไปแรงเลือดเลี้ยงร่างกายได้มันก็ทำให้ผิวพรรณสูบซีดมันเป็นอย่างนั้นคนที่จะมีผิวพรรณผ่องใสอยู่ได้ต้องทำงานเมื่อทำงานออกกำลังอยู่เลือดมันก็วิ่งไปทั่วร่างกายทำให้เกิดเป็นผิวพรรณขึ้นมานั่นเนื้อตลอดถึงทางจิตใจก็เข้มแข็งคนทำงานคนทำงานนี่ต้องมีใจเข้มแข็งมันจึงทำงานได้คนเกียจคร้านนี่ทั้งร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอมันอ่อนไปทุกอย่างมันเลยกลายเป็นคนเสียแบบนี้นะนั่นแหละสังคมเขาก็ไม่ต้องการเลยคนเกียจคร้านนะไม่ว่าสังคมไหนแหละสังคมทางโลกสังคมทางศาสนาเหมือนกันหมดไม่มีใครหรอกเขาต้องการคนเกียจคร้านนะให้รู้ไว้มีแต่เขาต้องการคนหมั่นคนขยันคนเคารพต่อระเบียบอันดีงามเพราะว่าการทำเช่นนั้นน่ะมันทำให้สังคมนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นสามารถบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้เป็นไปได้เพราะความพร้อมเพียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกิจอันใดที่ควรทำเราก็ประกาศให้กันรู้ไว้โดยทั่วกันเมื่อมันรู้ทั่วกันแล้วมันก็ทำกิจธุระอันนั้นพร้อมกันไปได้ก็เมื่อไม่มารวมกันสามัคคีกันแล้วอย่างนี้ผู้เป็นหัวหน้าประกาศอะไรให้ฟังก็ได้ยินได้ฟังกันแต่ผู้ที่มาร่วมประชุมคนไม่ได้มาประชุมก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามัคคีกันทีนี้การทำการทำงานต่างๆวันนั้นผู้ไม่รู้มันก็ไม่ทำมันก็ทำแต่ผู้รับรู้ เหตุนั้นมันจึงไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมที่มันเจริญรุ่งเรืองไปได้นั้นล้วนแต่เกิดจากความสามัคคีกันทั้งนั้นเลย ให้ทบทวนถึงแต่ครั้งพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายอย่างยอดเยี่ยมเนื้อวันนี้คนหมู่หนึ่งหนึ่งมีจำนวน500ก็มีพันหนึ่งก็มีอันเพื่อนรวมหัวกันไปฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังเทศจบลงก็ได้สำเร็จมรรคผลพร้อมๆกันอันนี้แสดงว่าคนเหล่านั้นน่ะตั้งแต่ชาติก่อนนู้นเพื่อนก็ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันมาสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนู้นไม่เกี่ยงงอนกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน ผู้เป็นมุขประมุขประธานวางระเบียบไว้อย่างไรก็พร้อมใจกันปฏิบัติตามระเบียบนั้นมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาวุ่นวายเดือดร้อนกันมาทะเลาะวิวาทกันเมื่อต่างคนต่างเคารพต่อกฎต่อระเบียบของหมู่ของคณะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเหยิง อันมันเกิดความยุ่งขึ้นนั้นมันเนื่องมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางกันไว้ผู้ปฏิบัติตามก็มีผู้ไม่ปฏิบัติก็มีอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าจะนำความเสื่อมมาให้แก่หมู่แก่คณะนั่นนั้นเพราะฉะนั้นนะพวกเราที่เกิดมาในภายหลังไม่ทันได้พบพระพุทธเจ้าแต่ได้พบศาสนาของพระองค์เราก็ได้ศึกษาเราเรียนรู้ระเบียบข้อปฏิบัติกันแล้วเป็นอย่างดีดังนั้นเราจะต้องพยายามลงมือทำไปตามระเบียบนั้นให้ได้โดยเคร่งครัดทีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบอันดีงามแล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ต้องหวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสมีแต่เพลิดเพลินมัวเมาไปอย่างนั้นไม่เป็นอันสงบระงับได้เลยเพราะว่าไม่ตั้งอยู่ในระเบียบดังนั้นพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนับว่าบุญกุศลได้ตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปเมื่อรู้ว่าร่างกายอันนี้บุญตกแต่งให้แล้วเช่นนี้ร่างกายอันนี้หมดบุญแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อบุญยังหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่เราก็ต้องพยายามทำความดีสืบต่อฝึกตนสืบต่อไปอาศัยบุญเก่าพูดง่ายๆเถอะสร้างเอาบุญใหม่เพิ่มเติมนี่ไม่ใช่นั้นแล้วมันก็ขาดตอนกันแหละคนไม่ทำบุญเพิ่มเติมเข้าไว้อย่างนี้เมื่อหมดบุญเก่านี้ลงไปแล้วก็เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่เชื่อบุญไม่ทำบุญกุศลอะไรนี่ตายแล้วมีแต่ไปนรกลูกเดียวไม่ไปที่อื่นเพราะว่ามันไม่มีความดีอะไรที่จะมารองรับดวงจิตนี้ให้อยู่ในโลกอันนี้ได้เช่นนั้นก็เป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าเมื่อไม่มีบุญอยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรที่จะรองรับไว้ได้เลยก็ต้องลงนรกลูกเดียวเป็นอย่างนั้นการที่ผู้ที่จะมีชีวิตชีวาอยู่ในโลกอันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นี่ล้วนแต่ได้มีบุญทั้งนั้นแหละแต่ว่าบุญที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ยังไม่สมบูรณ์มันก็เพียงแต่ว่าได้มาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เท่านั้นเองแล้วทางจิตใจนั่นน่ะนั่นแหละมันยังไม่สมบูรณ์นี่จิตใจก็ยังถูกตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาถ้าว่าไม่ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักแนวทางปฏิบัติเช่นนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่มีทางจะเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ก็มีแต่จะสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลองมองดูคนเรามีแต่สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็ไปก็เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาแล้วเมื่อกิเลสมันหนาเข้าเท่าใดไอ้ความที่จะมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่มีแล้ววะนี่เพราะกิเลสนั่นที่มันครอบงำจิตไว้ไม่ให้กลัวบาปเลยวะนี่ไม่ให้ละอายต่อในการทำความชั่วท ำความชั่วได้อย่างเลือดเย็นนะไม่สะทกสะท้านเลยนั่นแหละกิเลสเมื่อมันหุ้มห่อจิตใจให้หนาเข้าไปแล้วมันไม่กลัวบาปจริงๆคนที่ทำบาปได้คนที่ทำบาปได้อย่างมากมายนั่นมันก็ล้วนตั้งแต่มันนั่นแหละสะสมกิเลสให้หนาแน่นอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นคนที่กลัวบาปแสดงว่ากิเลสเบาบางออกจากจิตใจมีบุญกุศลเกิดขึ้นในใจทั้งบุญเก่าที่ได้ทำมาในชาติก่อนแล้วก็ทำบุญใหม่ในชาตินี้สมทบกันเข้าไปเมื่อบุญกุศลมันมากขึ้นอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในทั้งโลกนี้โลกหน้าต่อไปนี่ลักษณะของคนผู้มีบุญมากมันเป็นอย่างนั้นไอการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาให้เบาบางออกจากกิจใจนี่มันก็ต้องอาศัยความเพียรความหมั่นความขยันทำข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ก็อย่างว่านั่นแหละก็เคยพูดให้ฟังอยู่ในอัปปริหานิยธรรมนะทรงสอนให้มันประชุมกันเนืองนิดนี่เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะควรทำก็ลองฟังดูสิพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้ววันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ใครอยากมาประชุมก็มาไม่ต้องการมาก็ไม่มาอย่างนี้มันจะได้ชื่อว่าพร้อมเพียงกันได้อย่างไรอ่ะเป็นอย่างนั้นมันก็ได้ชื่อว่าบกพร่องต่ออัปปริหานิยธรรมอันนี้ขนมมาก็มาไม่พร้อมกันอืดอาดยืดยัดทำให้ผู้มาก่อนคอยอยู่จนนมนานไอ้อย่างนี้นี่มันก็น่าจะมีความละอายแก่ใจบ้างนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ควรที่จะทำให้คนหมู่มากนั้นคอยตนเองนะควรจะนึกละอายใจบ้างนะถ้าไม่นึกละอายแก่ใจแล้วอย่างว่านั่นนะคนเราเนี่ยมันทำอะไรตามชอบใจเจ้าของเลยไม่มีความละอายต่อหมู่ต่อคณะต่อเพื่อนฝูงอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เฉื่อยชามันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าผู้เช่นนั้นน่ะย่อมมีนิสัยเป็นคนเฉื่อยชาอ่อนแอขาดสติสัมปชัญญะความระลึกถึงกิจวัตรของตัวเองขาดสติความระลึกถึงระเบียบของหมู่ของคณะขาดสังฆาคารวะขาดความเคารพในสงฆ์หรือในหมู่ในคณะนี่มันบกพร่องไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้เลยมันถึงได้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเมื่ออยู่ปราศจากคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเลยก็ไม่มีสติไม่มีปัญญายิ่งขึ้นไปได้ตนมีความรู้อยู่เท่าไรมีความดีเท่าไรก็อยู่แค่นั้นแหละมันจะไม่ก้าวหน้าไปได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องปฏิบัติตามธรรมะอันนี้เหล่านี้เหมือนกันหมดนั่นแหละ เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้นะต่างคนต่างก็ต้องการความสุขความเจริญแก่ตนอันความเสื่อมความทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการทีนี้พูดถึงความสุขบัดนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วสุขชั่วคราวสุขถาวรมันมีอยู่สองสุขนี้แต่คนส่วนมากมันก็ไปติดสุขชั่วคราวนั่นแหละนึกว่าตนมีบ้านอยู่อาศัยแล้วมีข้าวกินมีผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปมีเงินใช้สอยเล็กน้อยแล้วก็นึกว่าตนมีความสุขแล้วอย่างนี้ก็มีแต่เพลินไปเพลิดเพลินมัวเมาไปมื้อนี้แล้วเมื่อผู้เป็นประมุขประธานของหมู่บ้านเรียกประชุมตามทางการเพื่อจะได้ชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับทางการบ้านเมืองให้รู้ทั่วกันและรู้จักข้อห้ามอะไรทางราชการเขาห้ามให้ทำอะไรเขาแนะนำให้ทำอะไรอย่างนี้นะเมื่อไม่ไปประชุมพร้อมเพียงกันมันก็ไม่รู้ทั่วถึงกันเลยข้อระเบียบของทางราชการเมื่อไม่รู้ทั่วถึงกันแล้วมันก็ไม่ได้ทำกิจที่ควรทำที่ทางการเขาสั่งมาให้พร้อมใจกันทำอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ทำไปไม่สำเร็จเพราะความไม่สามัคคีพร้อมเพียงกันไอ้อย่างนี้นะมันจะไปทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างไรอ่ะแม้วัดวาศาสนาก็เหมือนกันนะเมื่อผู้อยู่อาศัยอยู่ในวัดวาอารามนี่ขาดความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วก็จะทำให้วัดนี่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยเหมือนกันแหละทางวัดและทางบ้านก็ต้องปฏิบัติตามคุณธรรมอปริหานิยธรรมนี่เหมือนกันมันก็ถึงจะเป็นไปได้ดังนั้นน่ะจิตใจของคนเรานี่จึงว่าเมื่อมันเฉื่อยชาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็แสดงออกอย่างนั้นแหละถ้าใจไม่เฉื่อยชาผู้ใดตั้งใจได้ใจตั้งอยู่เสมอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ขาดข้อวัดปฏิบัติเว้นเสียแต่เจ็บป่วยอันนั้นมันเป็นกรณีพิเศษเมื่อใครเจ็บป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่เพื่อนได้ทราบไว้ที่ไม่ได้มาประชุมนี่เพราะเจ็บป่วยอย่างโน้นอย่างนี้หรือเพราะติดขัดอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้เมื่อแจ้งให้หมู่ทราบเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรอันนี้นะไอ้แบบเก็บตัวเงียบเอาเฉยๆนี่จะเป็นอะไรก็ไม่มีใครรู้เป็นอยู่อย่างไรก็ไม่มีใครเห็นไอ้อย่างนี้นี่มันไม่เป็นมงคลเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำกันถ้าเป็นอย่างว่านี่นะเผื่อว่าเจ็บป่วยลงอย่างนี้จะไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีใครจะช่วยรักษาพยาบาลให้ได้เลยเพราะตนก็เก็บแต่ตัวอยู่ไม่สังคมกับหมู่ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบ้างอย่างนี้นะมันก็ทำให้หมู่ลืมแหละจะไม่มีใครสนใจถ้าตนถึงความวิบัติอะไรขึ้นมาก็ใครช่วยไม่ได้เลยนี่ต้องให้เข้าใจไว้ฉะนั้นความสามัคคีนี่จึงชื่อว่าดีนักดีหนาทำความเจริญให้ทางด้านร่างกายและทางจิตใจด้วยร่างกายอย่างนี้นะเราทำอะไรเราช่วยกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ออกแรงมากทำคนละนิดคนละหน่อยไปมันก็เสร็จไปงานหนึ่งๆอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้เหนื่อยมาก แต่ถ้าหากว่าไม่พร้อมเพียงกันอย่างว่ามีคนหมู่น้อยทำงานอย่างนี้มันคนหมู่น้อยมันก็ได้ออกกำลังมากก็เหนื่อยมากมันเป็นอย่างนั้นมันก็ทำให้งานสำเร็จไปได้ยากท่านหมู่นี้มันต้องคิดต้องอ่านกันก็เรามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนานี่เราก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเสียสละเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรมาหมดแล้วลองคิดทบทวนดูให้ดีมีแต่มาตั้งหน้าทำความเพียรฝึกจิตนี้ให้สงบระงับลงไปจากกิเลสบาปธรรมโดยตรงเลยทีเดียวไม่ใช่มีอย่างไม่ได้ไม่ใช่มีจุดประสงค์อย่างอื่นการเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามเนี่ยแม้ผู้อยู่ในบ้านถึงการเวลามาวัดก็ตั้งเจตนาที่จะมาฝึกตนมาสั่งสมบุญกุศลเพราะอยู่แต่ในบ้านนั้นหาเวลาว่างได้ยากมีแต่การแต่งงานมีแต่เรื่องสังคมโน่นโน่นนี่นี่อะไรจิปาถะเลยไม่มีเวลาที่จะได้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรอะไรดังนั้นในระเบียบของทายกทายิกาพระศาสดาก็จึงได้ทรงวางไว้7 วันควรวางมือจากการงานและเข้าวัดไปพักผ่อนหย่อนใจซะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8 ประการนั่นถ้าหากว่าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้อย่างนี้นี่ผู้นั้นก็จะไม่เสื่อมจากศีลจากธรรมจากบุญกุศลมีแต่เพิ่มพูนบุญกุศลให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่หลงจะไม่ลืมศีลลืมธรรมเพราะว่า7 วันเราได้มาอบรมบ่มอินทรีย์อยู่ในวัดวาอารามนี้สักครั้งหนึ่งถ้ามีอารมณ์อันโมหมองอะไรมาหมักหมมอยู่ในจิตใจนั้นก็จะได้ทำความเพียรกำหนดละมันไปชำระออกจากจิตใจไปทำใจให้สงบสะอาดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างนี้นับว่าเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทายกทายิกาก็ดีจึงไม่ควรประมาทในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรหาโอกาสพยายามปฏิบัติตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นด้วยความไม่ประมาทโดยหาโอกาสหาหนทางปลงภาระอันหนักให้มันได้ชั่วระยะ7 วันนี่ควรจะหัดปลงภาระอันหนักลงไปให้ได้เช่นนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไม่หลงเป็นผู้ไม่เมาได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญกุศลให้เพิ่มเติมไปแล้วการภาวนาการพิจารณาทางด้านจิตใจมันก็พอทำได้ในเมื่อเรา7 วันเรามาชำระสาสางกันสักครั้งหนึ่งเช่นนี้มันก็จะไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตจะได้ตื่นตัวแม้กลับไปทำการบ้านการเรือนอยู่ก็จะได้รู้สึกสำนึกตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อได้รับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้รับคำตักเตือนจากพระสงฆ์แล้วเช่นนี้มันก็น่าทำจริงๆแต่ถ้าใครไม่มาหวนนึกถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี้แล้วมันก็ชอบประมาทอย่างว่านั่นแหละโดยสำคัญว่าตนจักไม่ตายง่าย ก็จึงได้ทำตนให้เป็นคนเฉื่อยชาอ่อนแอต่อการประพฤติคุณงามความดีถ้าหากว่าผู้ใดมามองดูชีวิตนี่อ้าวมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วคนที่มีอายุ50 60 70ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วแล้วจะมัวเมาเอาไรสักหน่อยก็จะได้ทิ้งโลกนี้ไปแล้วนั่นผู้ใดมันนึกทบทวนดูชีวิตอย่างว่านี่แล้วมันก็ตื่นตัวกันหาโอกาสเข้าวัดเข้าวาไปผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จะได้เป็นผู้ตื่นตัวมองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นของแตกของดับมองเห็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมอันนี้นะก็เมื่อรูปแตกนามก็ดับไปด้วยกันนี่ก็จะได้เห็นแจ้งในใจอยู่นี่เสมอเสมอเมื่อมันเห็นแจ้งอยู่นี่มันก็จะไม่ยึดถือขันธ์ห้านี้จนเต็มอัตราถึงแม้ว่ามันจะละไม่ได้เด็ดขาดมันก็ปลงมันก็วางลงไปได้พอสมควรทีเดียวแหละเมื่อเราภาวนาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนี้นะแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยเข้าทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มักแต่ส่งใจปล่อยใจของตนให้ลอยไปตามกระแสของโลกยิ่งเมื่อได้ทำการทำงานเขาแล้วก็ยิ่งเมาใหญ่ลืมตัวไปเป็นอย่างนั้นเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ไม่เป็นเช่นนั้นแม้ทำการทำงานอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่กำหนดรู้อยู่ตนเคยพิจารณาร่างกายสังขารมาอย่างไรก็กำหนดพิจารณากรวดกาอยู่อย่างนั้นความจริงของร่างกายสังขารเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอมีจิตใจเบิกบานต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนปรากฏอยู่ในใจเสมอไปจะอะไรแล้วปรากฏเนี่ยก็อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันปรากฏอยู่ในใจของเราทุกคนแหละแต่ว่าผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่มันหากไม่ยอมรับรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตอันนี้นะมันไม่ยอมรับรู้อย่างจริงจังมันยังสำคัญว่าสิ่งภายนอกนู่นให้ทำให้ตนมีความสุขสบายส่งใจไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจต่างๆก็ลองคิดดูโรงมหรสพครบงันนะปันวิมานเทวดานู่นนะเขาสร้างไว้หลอกคนให้เข้าไปนั่งเพลินลืมตัวอยู่ในโรงนั่นน่ะนั่นแหละเมื่อมันกลุ้มใจมามันเอาเข้าไปนั่งเพลินดูรูปภาพต่างๆที่เขาฉายออกมาแล้วก็ลืมทุกข์ลืมยากไปสักพักหนึ่งนั่นเป็นสถานที่แก้กลุ้มของคนส่วนใหญ่ทีเดียวแหละแต่คนส่วนน้อยสำหรับผู้ที่ได้สดับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจความหมายแห่งคำสอนแน่นอนในใจแล้วอย่างนี้เขาจะไม่เพลินไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นจะมองเห็นว่านั่นเป็นเหยื่อล่อหลอกจิตให้หลงอยู่ในโลกสงสารเขาก็จะเห็นไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่สนใจแต่จะทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้เสมอไปเห็นความเกิดขึ้นแปรปรวนแตกดับไปของนามของรูปอยู่อย่างนี้กระทวนกระแสเข้ามาดูอยู่อย่างนี้ส ฉพาะผู้ที่มาอยู่ในวัดวาอารามแล้วนั้นยิ่งมีโอกาสได้มองดูสังขารนามรูปอันนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่แนะนำมานี่ก็คงจะเป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้